Tylko 9,99 za opakowanie. I truskawki 500 gramów. Cena przed obniżką 14,99. Teraz aż 66% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Przed załamaniem pogody ostrzegają synoptycy. Możliwe są trąby powietrzne, ulewy i związane z nimi podtopienia. Powrót zimy w Szwajcarii. Wiele miejscowości jest odciętych od świata i tysiące domów bez prądu. 3 lata więzienia grożą funkcjonariuszowi ABW, który wjechał samochodem w uczestników czarnego protestu. Alert pogodowy dla 10 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. W pasie od Lubelszczyzny po Kujawy możliwe są trąby powietrzne. Alerty w ciągu dnia, także w nocy, obowiązują mieszkańców północnej, środkowej i południowo-wschodniej Polski, mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii. W rejonie drugiego stopnia ostrzeżenia prognozowane są opady deszczu w trakcie burz do 35, lokalnie 40 mm i porywy wiatru do 85 km na godzinę, ale lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Burzom towarzyszyć będą opady gradu i lokalnie możliwe są również trąby powietrzne. Drugi stopień ostrzeżenia wydano dla północnych części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, a także dla części województw lubelskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. W okolicach Bochni w Małopolsce silny wiatr spowodował, że pożar, który pojawił się w prywatnym lesie, szybko się rozprzestrzenił. Spłonęły ponad 4 hektary. Sytuacja jest już opanowana. Strażacy monitorują teren i dogaszają ostatnie zarzewia ognia, mówi Piotr Kempf z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Zapruszony ogień przypadkowo przez jednego z właścicieli niewielkiego lasu prywatnego, gdzie wypalał gałęzie po posprzątaniu. Pogoda jest taka, jaka jest. To też ostrzeżenie dla wszystkich, żeby nie wypalać gałęzi, nie palić ognia, nie zapruszyć ognia. Rzeczywiście ściółka jest bardzo sucha. Bardzo duży wiatr spowodował bardzo szybkie rozprzestrzenienie się ognia. Służby wyjaśniają sprawę i zdecydują, czy mężczyzna zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Sucho też na drugim końcu Polski, zachodniopomorscy. Rolnicy mówią, że jeśli nie spadnie wystarczająca ilość deszczu, latem może być drożyzna. Najgorzej mają ci, którzy sieją zboża, mówią reporterce Radia Szczecin. Bardzo źle to wypada przy takich temperaturach wczesną wiosną. Niedobrze dla rolników, bo wszystko wysuszy się, plony się nie udadzą, warzywa się nie udadzą. Wyjdą nasiona, ale późno. Słońce może powypalać to wszystko. Rośliny potrzebują wody, żeby wykiełkować, wyrosnąć, bo o ile w późniejszym okresie, jeżeli w polu są związki organiczne, no to roślina sobie da radę, ale w momencie kiełkowania i kiedy musi troszkę wyrosnąć, no to jednak ciężko jest. Synoptycy jednak nie mają dobrych wieści dla zachodniego Pomorza. Jest niestety niewielka szansa na opady. W Szwajcarii przy granicy z Włochami. Ogromne opady, tyle że śniegu. Drugi oddech zimy zaskoczył nie tylko drogowców. Są regiony odcięte od świata i tysiące domów bez prądu. Ośrodek narciarski Zermatt nadal nie ma połączenia drogowego z resztą Szwajcarii. Ulice zasypał śnieg, który powalił też drzewa. Kolejne drogi są jednak udrażniane. Do działania wróciły też kolejowe przeprawy przez Alpy, przewożące przez góry samochody. Ta na wysokości przełęczy Simplon po uruchomieniu musiała jednak znów stanąć, ponieważ natężenie ruchu aut zakorkowało dojazd. Ponad pół metra śniegu, które spadło w ciągu dwóch ostatnich dób, doprowadziło do lawin. Jedna z nich w rejonie góry Świętego Bernarda zablokowała drogę w kierunku włoskiej Doliny Aosty. Dochodzi też do osunięć ziemi, ale w Szwajcarii nie odnotowano od środy ran w wyniku zjawisk towarzyszących załamaniu pogody. Prognozy przewidują mniej opadów w najbliższych dniach, ale służby nadal ostrzegają, żeby unikać lasów i pojedynczych drzew oblepionych śniegiem, bo stanowią zagrożenie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. 3 lata więzienia grożą funkcjonariuszowi ABW, który 5 lat temu wjechał samochodem w uczestników czarnego protestu w Warszawie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Paweł K. namawiał protestujących, którzy zablokowali skrzyżowanie, do tego, by przepuścili jego samochód. Kiedy to nie poskutkowało, funkcjonariusz ruszył. Uczestnicy manifestacji próbowali go powstrzymać, ale wtedy agent dodał gazu. Jednego protestującego potrącił, drugiego przewrócił, innego zawadził lusterkiem, a kolejnemu przejechał po stopie, co znalazło odzwierciedlenie w zarzutach postawionych przez prokuraturę. Działając w zamiarze ewentualnym, naraził 4 osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Paweł K. nie przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Postępowanie w tej sprawie już raz zostało umorzone, ale prokuratura je wznowiła, bo ta decyzja została uznana za przedwczesną. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jak zapach być, od którego startuje karnawał mięs i alkoholi. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Znowu w moich myślach, że tylko ja narzekam. I znowu ty, znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, znowu w moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą, że drugi raz nas nie zaproszą. Że do stóp pada, że można od tego zmoknąć, że przecież dlatego szukam cię o 6:15 przez okno. Bardzo ładna końcówka. Organek i Nikola Kołodziejczyk, pierwiosnek. Pierwiosnek to taki kwiat wieloletni, ale niektórzy, na przykład u mnie w domu, na pierwiosnek mówiło się prymulka. Zatem wszystkie prymulki, wszystkie pierwiosnki pięknie kwitną. Słońce, przynajmniej tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że dużo słońca także u Państwa w domach. A my dzisiaj, słonecznie mam nadzieję, do godziny 15:00, sporo mamy do opowiedzenia, bo choć to jest taki wolniejszy nieco czas, kiedy mamy być może chwilę na zadumę, chwilę na spędzenie czasu z najbliższymi, to jednak kultura nie śpi. Szczególnie jeżeli mówimy na przykład w kontekście Japonii. O Japonii sobie za chwilę porozmawiamy. Będziemy także w Krakowie, ruszymy do teatru, ale to wszystko jeszcze opowiemy na przestrzeni kolejnych 2 godzin. A teraz wprowadzenie do naszej pierwszej rozmowy. I'm DDB. Where did the love go? what you do and what you say and where you at. Where you at, where you at. Get straight to the point, why do we have to act? Say what's on your mind, I reflect it back. GDB na rozpoczęcie Terra Cultura, a my teraz zrobimy taki pomost i ruszymy bardzo, bardzo daleko, ale ten pomost to będzie taka przestrzeń pomiędzy Polską a Japonią. Żeby połączyć jakoś te dwa wątki, myślę, że możemy zacząć od czegoś, co przećwiczyłyśmy. Ja od razu zdradzę, że w naszym studio Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Zosia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ustaliłyśmy, że żeby dobrze reprezentować Polskę, zaczniemy od ćwiczenia. Czy możemy teraz końskie chrapy ponaśladować? Raz, dwa, trzy. I w ten oto sposób nasza paszcza jest rozgrzana. A gdybyśmy miały podać jakiś przykład dźwięku kojarzącego się z Japonią, Zosia? Po. Po. I to jest bardzo dobry klucz i hasło wywoławcze. Ruszamy oczywiście do Expo, na Expo do Osaki. 13 kwietnia została zainaugurowana wystawa światowa Expo 2025. Polski pawilon to bardzo ważne wydarzenie, natomiast Instytut Adama Mickiewicza przygotowuje rozległy i bardzo ciekawy program kulturalny towarzyszący Expo. Zaraz o tym porozmawiamy, ale skoro już zbudowałyśmy ten pomost, to opowiedzmy, jak w ogóle Expo plasuje się w randze, jeżeli chodzi o wydarzenia dla Was ważne. Expo kumuluje bardzo dużo poważnych tematów, bo to jest spotkanie kulturalno-gospodarcze. To jest takie wydarzenie, które jest dla Was istotne? Absolutnie. Taki moment, kiedy można połączyć politykę, gospodarkę i kulturę, to jedno z najciekawszych momentów dla prezentacji polskiej kultury, dla nas jako środowiska, ale także i w ogóle dla Polski. Więc marka polska może zaistnieć w wielu obszarach, a co więcej, jeżeli marka polska dzisiaj już ma takie ogromne uznanie, to taki moment Expo to jest absolutnie ciekawe doświadczenie i wydarzenie. Świadczą o tym pierwsze doniesienia z pawilonu polskiego i pierwsze zachwyty. Także ogromnie nas cieszy, że możemy być częścią tego programu. PAI, czyli Państwowa Instytucja Handlu i Inwestycji, agencja jest tutaj odpowiedzialna za cały program i całość działania. Tych wydarzeń, nie tylko kulturalnych, ale politycznych i gospodarczych, jest mnóstwo. Cały świat przyjeżdża do Osaki, Także to jest wyjątkowe i niesamowite przedsięwzięcie trwające kilka miesięcy. Ja zachęcam, żeby zaglądać chociażby na stronę, gdzie opisane jest to, jak wygląda polski pawilon. Bardzo ciekawy pomysł architektoniczny, bardzo ciekawy pomysł też na to, jak wypełnić nasz polski pawilon treścią. Zachęcam, zaglądajmy, przypatrujmy się, a być może też jedźmy do Osaki. To nie jest łatwe, to nie jest blisko, ale możemy na przykład pomyśleć sobie o krótkich wakacjach. To na pewno jest taki kierunek, który może się wydawać bardzo obcy, jeżeli chodzi o kulturę, o to, w jaki sposób możemy się porozumieć. Ty jako osoba, która dyplomatycznie porozumiewasz się na wielu poziomach z wieloma ludźmi, jakie to są kontakty? Czy widać na przykład bardzo duże różnice kulturowe? Czy one w ogóle nie mają znaczenia w waszych kontaktach, które trwają od lat? Bo przypomnijmy, ten program, który teraz realizujecie w Osace przy okazji Expo, to nie jest program, który powstał na bazie dopiero co rozpoczętych kontaktów. Te kontakty z Japonią trzymacie od lat. Tak, trzymamy od lat i pozwól, że kilka wątków poruszę, bo myślę, że pierwszym to jest to, że Japonia jest krajem odległym nam, nie tylko jeżeli chodzi o geografię, ale też jeżeli chodzi o język. Jest to język, którym niewiele osób się posługuje w Polsce i tą tradycją i kulturą też warto poznać bliżej, żeby móc coś więcej wspólnie tworzyć. I te przez lata nawiązane relacje, które Instytut Adama Mickiewicza prowadził, budują zaufanie, a ono jest bardzo ważne w kontekście po stronie japońskiej. Japończycy potrzebują czasu, żeby zaufać i żeby otworzyć się, jeżeli chodzi o działania i takie autentyczne działania, i potrzebują też czasu w ogóle, żeby działać. Oni nie są, tak powiedziałabym, spontanicznym narodem jak my. Nie ma czegoś, co jest spontaniczne. Jest coś, co wymaga chwili na zastanowienie. I my wychodzimy też w ogóle z pawilonu narodowego w przypadku Expo, ponieważ realizujemy strategię Ministerstwa Kultury, która polega też na tym, żeby być obecnym w obojgu międzynarodowym, więc postawiliśmy sobie takie zadanie, że chcemy być obecni w sercu Osaki, chcemy być obecni w Japonii i pozostać w Japonii, wykorzystując ten moment kumulacji wydarzeń i tej komunikacji, która jest wokół Expo. I uknuliśmy taki tagline, który towarzyszy całemu programowi, i jest on, został on nazwany Po Land. I Po jest skrótem, jest onomatopeją japońską, która oznacza, Japończycy posługują się nią wtedy, kiedy mówią, że coś ich zachwyciło, że coś ich olśniło. Jednocześnie jest skrótem od polonusu, czyli pierwiastka przez Marię Curie-Skłodowską wynalezionego. A do tego land, czyli kraj, to jest idealne połączenie, żeby pokazać, jak możemy olśnić siebie wzajemnie wciąż, w zaskakiwaniu i zauraczaniu tym, co obie kultury mogą sobie zaoferować, i jak pomimo trudności językowych jednak jesteśmy w stanie stworzyć wspaniałe projekty. I takie to są projekty, które Instytut Adama Mickiewicza proponuje. Projekty, ale także relacje, ponieważ te relacje pomiędzy Polską a Japonią utrzymywane są od wielu lat, tak jak wspominałam. Szczególnie w tym wymiarze artystycznym, kulturalnym, muzycznym bardzo mocno. Wielu artystów i artystek japońskich przybywa na polskie festiwale, ale także nie pozostajemy dłużni Japończykom i mnóstwo składów pojawia się na festiwalach japońskich. Nieco mniej znanych, bo przecież jeżeli myślimy sobie o tym, żeby jechać na jakiś festiwal, no to jednak rzadko w naszej głowie pojawia się myśl, pojadę na festiwal do Osaki albo pojadę na festiwal do Tokio. To wydaje się takie abstrakcyjne dosyć, ale czemu nie? Zaraz przejdziemy do tych artystów i artystek, którzy pojawią się w waszym programie. A teraz, no myślę, że taki skład, który może zaskoczyć nawet Japończyków. Thank you. atom, na atomie, na atomie atom, a na tym atomie jeszcze jeden atom. Proton na protonie proton, a na tym protonie jeszcze jeden proton. Proton na protonie. Małe instrumenty i Paweł Romańczuk, który, o ile dobrze pamiętam, w 2006 roku założył Małe Instrumenty. Zespół, który także łączy się z tym, o czym tutaj opowiadamy. To jeszcze raz Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, zagościła w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest także Zosia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zosia, jesteś nie sama, ponieważ masz kota. Owszem. A jak na imię ma kot? Nie ma imienia. To wspaniale. Może jest to świetna okazja, żeby znaleźć imię dla kota. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. A my wracamy. Małe instrumenty. Absolutne zjawisko na polskiej scenie muzycznej. Myślę, że nie tylko polskiej, bo o ile małe instrumenty dość często u nas koncertują, to także pojawiają się w innych krajach. Tak będzie też przy okazji wystawy Światowej Expo i programu kulturalnego, który przygotowujecie. Małe instrumenty także znalazły się w tym takim rozdaniu artystek i artystów, którzy pojawią się w Japonii? Tak, pojawią się w Japonii, pojawią się na placu Namba w Osace. Będą koncertować i będą interpretować utwory Fryderyka Chopina. Czyli w bardzo ciekawy sposób wplątujemy dziedzictwo polskie, ale we współczesnym wymiarze i z polskimi i współczesnymi akcentami. A do tego towarzyszyć będą także inni polscy muzycy, jak Kinga Guek, Mitch and Mitch czy Klawo. I zapraszamy japońskich artystów i artystki. Czekamy na tę finałową listę po to, żeby wspólnie na placu Namba jednak jedna nóżka prawa, druga nóżka lewa, czyli jak to redaktor Obszańska zwykle mówi, zachęcić do tego, żeby wspólnie muzycznie połączyć siły i tanecznie połączyć siły. Także to nas bardzo cieszy i ciekawi jesteśmy tego wieczoru, czy tych wieczorów w Osace. Ja jestem bardzo ciekawa recepcji małych instrumentów w Japonii, bo Chopin grany na przeróżnych małych organkach, małych trąbeczkach, bo małe instrumenty zobowiązują. To jest nazwa, która nie wzięła się znikąd. Więc do tego instrumenty tworzone własnoręcznie przez Pawła Romańczuka i spółkę. No. Wyglądają fascynująco i bardzo polecam ci, którzy jeszcze nie znają małych instrumentów, żeby nie tylko posłuchać, ale przyjrzeć się dokładnie właśnie, jak wyglądają te małe instrumenty. Zupełnie nie można tego pominąć. To teraz może wróćmy jeszcze do Marii Skłodowskiej-Curie, bo jest to postać, którą także wybraliście nieprzypadkowo, jako osoba, która pojawi się w narracjach. Tak, bo Chopin jest postacią obecną w Japonii. To jest w ogóle klucz, kochaną. Który otwiera kochaną, obecną, klucz, który otwiera wszystkie już drzwi, ale także i serca japońskiego społeczeństwa. Natomiast jest też postać Marii Curie-Skłodowska, która, jeżeli Państwo jeszcze tego nie wiecie, jest doskonale znana w Japonii. Jest znana dlatego, że książki o niej są podstawową lekturą w podstawówce, w szkole, w której każdy młody człowiek zapoznaje się z postacią Madame Curie, znaną właśnie jako żona pana Curie, ale jako naukowczyni, jako kobieta niezwykła, silna. Do tego jeszcze wychodząc poza szkołę, pojawiają się o niej książki, mangi, komiksy, więc jest bohaterką rozpoznawalną. I jest artystka Yuri Sasałka, która od lat też przyjaźni się z polską kulturą, jest zafascynowana polską kulturą i jest zafascynowana Marii Skłodowską-Curie i postanowiła zająć się artystycznie tym wątkiem i tematem, niezależnością, wolnością, podróżą kobiety, która opuszcza kraj, jedzie i podróżuje i jest też w tym niezwykłym świecie męskim naukowczynią i osobą, która zdobywa wiedzę, przebija się przez te trudy, znoje po to, żeby odkryć niesamowity pierwiastek, jaki jest koszt też zdrowia dla samej Skłodowskiej. To jest opowieść, którą będzie można zobaczyć dzięki projektowi Sasałki, projektowi multimedialnemu, czyli mamy coś, co znowuż łączy dziedzictwo w absolutnie współczesnej formie artystycznej. Jesteśmy bardzo ciekawi tego projektu, ale też szczęśliwi, że możemy dodać polskie nazwisko, czyli przypomnieć, że Maria Skłodowska-Curie jest bohaterką pochodzącą z Polski i to jest to nasze wyzwanie. I mam tu też książkę, którą chciałabym zachęcić Państwa, bo przy okazji Marii Skłodowskiej-Curie pojawiła się propozycja też poznania jej korespondencji z Albertem Einsteinem. Jest to wspaniale, przepięknie wydana. Współpracujemy z Muzeum Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie. Inicjatorką całego projektu jest Ewa Łabno-Falencka, ale ja bardzo polecam tę lekturę, bo jest ona fascynująca. Fascynująca z punktu widzenia relacji pomiędzy naukowcami, ale także z punktu widzenia takiej czułości i wzajemności intelektualnego dialogu, który się pojawia między nimi. I myślę, że dla nas, dla polskiej strony też jest wspaniałym odświeżyć postać Marii Skłodowskiej-Curie, która kryje wiele nowych też odsłon, o których możemy sami się dowiedzieć więcej. Ale mamy także drugą książkę. Piękna różowa okładka. Kto by pomyślał, że książka jest o? Książka jest o polskich słowach, o pierogach, o słoniach, o miłości, innowacyjności, o wszystkim, co tak naprawdę chcielibyśmy opowiedzieć więcej, nie tylko słowami, ale wspaniałymi ilustracjami, które przygotowała Magda Burdzyńska jako autorka ilustracji i prowokacji do tego, żeby ta książka wydana w języku japońskim pojawiła się także wspólnie z naszym partnerem japońskim w formie nowych rozwiązań technologicznych, czyli pojawiają się także i projekty multimedialne, które towarzyszą tej prezentacji. I nas bardzo to cieszy, ponieważ nic lepiej i trafniej nie pozyskuje serc naszych zagranicznych przyjaciół, jak poprzez kulturę także stołu, ale i kulturę słowa, odkrywanie tego, co się mieści pojemnego w danym społeczeństwie, czyli w polskim społeczeństwie. Odkrywajmy też wzajemne relacje. Pawilon Polski i oczywiście też cała wystawa Światowa Expo już otwarta. Program kulturalny Instytutu Adama Mickiewicza rozpoczyna się w maju. Bardzo ciekawie zapowiadającą się wystawą Joanny Hawrot w przestrzeni, która jest arcyciekawa. To wszystko oczywiście możemy sprawdzić na waszej stronie, której adres brzmi www.iam.pl. Zachęcam, szczególnie tym dla tych, to jest propozycja, którzy lubią śledzić połączenia, odkrywać nowych artystów i artystki, bo bardzo dużo wystaw, spotkań, debat, ale także koncertów jest współtworzonych. To jest takie kombo japońsko-polskie. Tak, ja bardzo zachęcam do spotkania z projektem Joanny Hawrot, bo jest to również opowieść o tym, w jaki sposób te polsko-japońskie relacje można w wielu warstwach, tak jak i tkanina, którą Joanna Hawrot wykorzystuje do opowieści o polskiej tkaninie, ale także do opowieści o kulturze japońskiej. Tkając tę opowieść, śledźcie nas Państwo. A ja w takim razie życzę, żeby pięknie tkał się ten program kulturalny wasz w Osace przy okazji Expo. Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Oraz Zosia i Kot, dziękujemy wam bardzo. Arigato. Arigato. A my mkniemy dalej i zaraz znajdziemy się w Krakowie. Strip off your clothes, slip into the sea. Skinny dip, tripping where no one.

organizatora i partnera wystaw. Są artyści, są wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, krytycy, więc oni wszyscy, szalenie im zależy na tym, na tych właśnie zgłoszeniach do sekcji konkursowej, na tej otwartości formuły, że nawet jeżeli artyści, osoby tworzące sztukę nie mają właśnie swojego miejsca, to dajmy im te narzędzia, dajmy im te możliwości, żeby choćby na te kilka dni jakieś miejsce wynajęli, jakieś miejsce po prostu posprzątali, jakieś miejsce udostępnili i tam gdzieś zmaterializowali swoje potrzeby twórcze. My zawsze jakoś hasłem nakierowywujemy na to, jakim, powiedzmy, efekt finalny całej edycji chcielibyśmy osiągnąć. W tym roku posłużyliśmy się Witkacym i cytatem z 622 upadków Bunga, demonicznej kobiety, debiutanckiej powieści Witkacego. Myślę, że śnie. Tak, i ono, mam nadzieję, że się właśnie rozlało i w jakiś sposób motywuje do refleksji, autorefleksji, bo tutaj bardzo dużo kreacji, bardzo dużo myślenia autonarracyjnego, takiego tworzenia własnych mitów jest w tych projektach, które wygrały w sekcji laboratorium. Bardzo dużo takiej nowej szczerości, intymności, tego, na czym nam zależało, bo przecież ta powieść debiutancka, skandalizująca Witkacego też była rodzajem autobiografii. Artyści jednak przed nami tą niesamowitą wrażliwość, tą wręcz introspekcję. To jest to, co nam oferują i my tak naprawdę możemy to jako publiczność, jako ci, którzy konsumują kulturę i sztukę, po prostu przyjąć, bo zazwyczaj artyści czują więcej, może nawet śnią inaczej, może ich wizje są czasami lekko ironiczne, nieoczywiste, ale na pewno warte poznania. Jak igrać będą z tą postacią artyści i artystki? Bardzo różnie. Niektórzy wręcz krytycznie podchodzą do pewnych wątków. W tym haśle chwilami myślę, że śnie. Jednak możemy odnaleźć też pewien kryzys, prawda? Kryzys myślenia o sensie. Więc tutaj jest bardzo wiele różnych interpretacji tego hasła. Wręcz takie po prostu wewnętrzne grzebanie się w swoich trzewiach. Ale też po prostu sytuacje śnienia, a nawet zaprzęgnięcia w to śnienie nowych technologii, więc myślę, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń i artyści są osoby, które się zajmują sztuką, są na tyle otwarte, że na pewno nas zaskoczą wieloma aspektami i interpretacjami, ale tutaj wiele zależy od tego, kto garnie się do Krakersa. W każdej edycji są to ciągle, mamy ten głód nowych twarzy i są to nowe osoby kuratorskie, nowe osoby artystyczne, więc tutaj tych zaskoczeń będzie bardzo wiele i pojawiają się ciągle nowe miejsca. Są ci znani i lubiani, którzy, jeżeli Państwo śledzą program Krakersa, pojawiają się nieomalże w każdej edycji. Od pierwszej edycji różnego rodzaju fundacje, kolektywy oddolne są z nami. Ale Kraków właśnie stoi na takim grupowym działaniu, które jest szalenie budujące i wzmacnia. Więc takimi ośrodkami jest CSW Wiewiórka, Skład Solny, jest Drożdżownia, która na Opłotkach w kierunku Bieżanowa mieści się, jest Siuet Sadka, też dom, który gdzieś na osiedlu Kozłówka jest posadowiony i też przygarnia, zaprasza artystów i rezydentów. Jest bardzo wiele właśnie galerii w samym centrum miasta, spacerkiem, po prostu na bocznych ulicach odchodzących od rynku można je spotkać i one są również z nami od lat. Bardzo wiele ciekawych inicjatyw. Są z nami galerie związkowe, są galerie, no 5 galerii wywodzących się ze środowiska Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 5 wystaw również wspomnianego współorganizatora, czyli Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, w tym na przykład Pracownia Krytyczna Łukasza Surowca. Ludzie, którzy rzeczywiście ten kryzys idei, pewne kryzysowe sytuacje ogrywają, jeżeli chodzi o sztukę i bardziej je na nie uwrażliwiają. Także 3 główne wystawy UKN-u to Galeria Podbrzezie, Pałac Potockich czy Muzeum Inżynierii Miejskiej, więc współpracujemy szeroko z instytucjami. Współpracujemy z Mocakiem, z Bunkrem Sztuki, z Muzeum Narodowym, z Krikoteką co roku, więc to też są dla nas takie elementy prestiżu, że po prostu te instytucje również widzą w tym sens, żeby ta szeroka publiczność migrowała pomiędzy miejscami, żeby to był taki naturalny ruch. Naturalny ruch, to teraz zróbmy krótką przerwę i wrócimy za chwilę. Przypominam, że rozmawiamy o Krakersie, czyli o krakowskim weekendzie sztuki od 24 do 30 kwietnia, czyli nie taki weekend, można powiedzieć, że weekend przedłużony. Chwilami myślę, że śnie, to motyw przewodni. Zaglądajmy na stronę www.krakowartweek.pl. Tam opisane wszystkie wydarzenia, ale gdybyś miała wskazać takie wydarzenie albo takie miejsce, którego nie możemy ominąć na Krakersie, to byłoby to? Nikt nie mówił, że będzie łatwo i tutaj jest tak zbiorowy wysiłek i jest to tak poziomo nieshierarchizowana impreza, że rzeczywiście możemy zaglądać na Zwierzyniecką 4, gdzie cała kamienica jest właściwie dedykowana pracowniom artystycznym. Możemy też pójść w jednym spacerze metrowiec, który nawiązuje do idei budowy metra w Krakowie, właśnie przenieść się ze Zwierzynieckiej na przykład w kierunku Dębnik, Modnej teraz okolicy i dzielnicy na Bałuckiego. To będzie cały przemarsz i w obu tych miejscach coś się będzie działo. Możemy pochodzić po galeriach Olimpia, Apteka, Piana, Art Industry Standard, czy choćby właśnie zajrzeć do nas, do Art Agenda Nowa, na zbiorową wystawę inspirowaną Oscarem Wilde'em Nie bój się cieni. Więc tutaj naprawdę ten program jest szalenie bogaty i każdy wybierze coś dla siebie bardziej performatywnego, to na przykład w galeriach UFO, czy też wydarzenia specjalne w galerii Jak Zapomnieć. Może właśnie państwo odwiedzą Pałac Sztuki i wystawę Y, czyli bardzo ciekawą reinterpretację twórczości Franciszka Starowiejskiego przez kilkanaście osób artystycznych, kuratorowaną przez Kamila Kłytkowskiego. Więc myślę, że można bardziej mieszczańsko spędzić ten weekend wernisaży, a można też po prostu poznać środowisko krakowskie od podszewki i wejść do miejsc, o których byśmy się nawet nie spodziewali, że w ogóle mogą być dedykowane sztuce. A jeżeli chcemy wejść w sytuacje pozawernisażowe, czyli poza towarzyskie spotkania, oglądanie sztuki, to możemy skorzystać z oferty przygotowanej przez Ewę Kawecką, autorskiego projektu Kulturów, czyli takich kulturalnych turów po galeriach od miejsca do miejsca, trasy, gdzie wtedy osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych miejsc czy wystawy będą nam opowiadały, po co i dlaczego to robią, dlaczego prowadzą takie miejsca, jaki jest ich program, jaka jest obecna wystawa, być może sami twórcy, a autorzy będą obecni. Więc to również wtedy bardziej na spokojnie, już w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, można przejść się szlakiem tych miejsc dedykowanych sztuce. Wspominasz o spacerach i o tym, że będziemy eksplorować wiele miejsc w Krakowie. Zatem mamy propozycję dla naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy pojawią się w Krakowie albo są i mieszkają tam 27 kwietnia, to jest niedziela, o godzinie 14 mamy propozycję Trójki i Krakersa, czyli specjalny spacer dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Pałac Potockich, pracownia RG29, Pałac Sztuki Dominik Roztworowski Gallery Art Agenda Nowa, AOKZ. To jest miejsce, o którym warto opowiedzieć. Tak, mamy też, że tak powiem, miłośników z Krakersa, z innych miast. Gościmy Galerię Leto z Warszawy, gościmy właśnie Galerię AOKZ z Łodzi. Także gdzieś Krakers też przytula inne byty. Dodajemy, otwieramy się i no właśnie jesteśmy bardzo ogólnodostępni. To teraz wszyscy, którzy nas słyszą, jeżeli chcą wziąć udział w specjalnym spacerze przygotowanym dla nas, dla Trójki, przez Krakersa, zachęcamy. Proszę pisać michalina.bieńko@polskieradio.pl. Michalina po drugiej stronie szyby już czeka. Albo dzwonić 22 7 3. Można zebrać się 27 kwietnia w niedzielę o godzinie 14 na rynku głównym przed Pałacem Potockich. Przypominam, że to wszystko w Krakowie. I wybrać się na specjalny spacer przygotowany dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Czas start. Proszę pisać, proszę dzwonić. Przypominam 22 7 3 oraz michalina.bieńko@polskieradio.pl. A my na sam koniec zaprośmy naszych słuchaczy na krakowski weekend ze sztuką. Weekend, jak już powiedziałyśmy, przedłużony, bo to weekend, który zamienił się w tydzień. Krakers w tym roku od 24 do 30 kwietnia, a więc na sam koniec zapraszamy. Najserdeczniej zapraszamy w imieniu całego teamu Krakersa, wspaniałych osób, które współpracują z Fundacją Wschód Sztuki, organizują od lat tą imprezę. Bądźcie naszymi gośćmi, dajcie się poprowadzić szlakiem krakowskich miejsc dedykowanych sztuce wizualnej. Wspiera nas miasto, wspierają nas instytucje, wspierają nas galerie i artyści, także bądźcie z nami 24-30 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do Krakowa. A my dołączamy się do tego zaproszenia. Małgorzata Gołębiewska, która jest z Krakersem od początku, jesteś pomysłodawczynią całego wydarzenia, ale także jesteś jedną z kuratorek wystaw, a dokładnie wystawy Starowiejskiego. Zatem dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a my pomkniemy teraz dalej. Zamkniemy wraz z Nuarzem. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek albo pisać michalina.bieńko@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się na specjalny spacer 27 kwietnia o godzinie 14 w Krakowie, zbiórka na Rynku Głównym i przemieszczamy się po przeróżnych bardzo ciekawych miejscach związanych ze sztuką i kulturą, a przede wszystkim z krakowskim Krakersem. Proszę dzwonić, proszę pisać, a my słyszymy się po 14. To promocja. Niedziela wielkanocna. Wiele dobrego w Trójce. O 10:00 Strojenie świata, czyli polifoniczna opowieść o ciszy, która nie istnieje bez opowieści o dźwiękach. Posłuchamy muzyki pełnej spokoju i pauz, ale ze szczyptą radości. A do snucia opowieści zaprosiłam wspaniałych gości i zapraszam również Państwa. Michalina Bieńko. A od południa audycja specjalna, w której spotkam się ze Stanisławem Ubieńskim. Zwykle opowiada on o ptakach, także w Trójce. W książce Drugie życie czarnego kota napisał szerzej o przyrodzie i jej przetrwaniu w krajobrazie miejskim. O roślinach też, a to z kolei moja specjalność. Spotkamy się zatem i wymienimy poglądy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Paweł Sztarbowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.